Πριν 72 χρόνια σαν σήμερα ιδρύθηκε το ΕΑΜ. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Και όπως ακούσε το τραγούδι, λέει τρία γράμματα μας δείχνουν το ε, το α και το μ. Αν το φέρουμε στα σημερινά, τρία δράματα με δέλτα, ο Κουβέλης, ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς, μας δείχνουν σκοτεινό το δρόμο, σε καμία περίπτωση φωτεινό. Το ένα δράμα βγήκε πριν λίγο και έκανε τη δήλωση ο κύριος Φώτης Κουβέλης, περιμένουμε, και μάλλον πάνω στην εκπομπή θα σκάσει μύτη και ο Βενιζέλος και να ευχηθούμε να μην έχει να πει πάρα πολλά. Γιατί όποτε κάνει δηλώσεις βγαίνοντας ή μετά στην Ιπποκράτους, κρατάει κανένα μισάωρο, μία ώρα, εκμεταλλεύεται το χρόνο και βγάζει όλο του το είναι. Γιατί το έχει ανάγκη και ο λαός να ακούσει το Βενιζέλο και τις προτάσεις του για την έξοδο από την κρίση. Πριν 72 χρόνια δεν τα είχαν όλα αυτά και ούτε τα φανταζόντουσαν. Τα πράγματα ήταν πιο μαύρα, πιο δύσκολα. Όπλα υπήρχαν απέναντι, κατοχή, Γερμανοί. Παρόλα αυτά ξεπεράστηκαν τα πάντα και όχι απλά ξεπεράστηκαν τα πάντα. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει από τον τότε φορέα, τον πολιτικό, ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Ανταποκρίθηκε ο λαός με αυτοθυσία, μεγαλούργησε στα βουνά, στις πόλεις. Έδωσε ένα παγκόσμιο παράδειγμα, το οποίο το κρατάμε και ελπίζουμε κάποια στιγμή, αν ξαναχρειαστεί, κατά τη γνώμη μου χρειάζεται και τώρα, αν ξαναχρειαστεί πάντως, να λειτουργήσουν τα πράγματα έτσι, με την ελπίδα και την προσμονή, γιατί δεν έχουμε από πουθενά αλλού να κρατηθούμε. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις κρατιέσαι από αυτό που είναι πιο κοντά σου. Αυτό που είναι πιο κοντά στο λαό, από αυτό κρατιέσαι. Με αυτή τη μουσική θα πάμε, έτσι για να θυμηθούμε τις καλές στιγμές. Η προσφορά του ΕΑΜ είναι αναμφισβήτητη. Αυτό που δεν ξέρετε πολύ και είναι τεράστια προσφορά του ΕΑΜ στον τόπο είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Αλλά το ωραίο είναι ότι εγώ μπήκα στο συνδυασμό και δεν ήμουν ο πρώτος στη σειρά, είπες πρωτήτρα για Σταυρό. Ήρθα τέταρτος και βγήκα βουλευτής διότι απήχε το ΕΑΜ. Εάν το ΕΑΜ είχε λάβει μέρος στις εκλογές αυτές, εγώ δεν θα ήμουν πολιτικός. Θα έπαιρνε σίγουρα τους μισούς. Εμείς δηλαδή αντί για τέσσερις θα παίρναμε δύο. Εγώ δεν θα έβγαινα βουλευτής. Δεν πρόκειται να συνεχίσω εγώ, δεν έχει καμία καούρα να γίνω βουλευτής, να πολιτευτώ. Πάμε και στο Μαξίμου. Ο κύριος Στουρνάρας μόλις έχει βγει, να δούμε τι λέει. Συμφωνήσαμε στους βασικούς άξονες. Ναι. Θα γίνει άλλη συνάντηση. Θα γίνει άλλη συνάντηση αρχηγών, κύριε Υπουργέ. Μπορεί να γίνουν, αλλά όχι για τα μέτρα. Θα ψηφιστούν μετά. Πότε σκοπεύετε να τα φέρετε στη Βουλή? Πότε σκοπεύετε να τα φέρετε? Πρέπει να συμφωνήσουν και οι εταίροι μας πρώτα. Τώρα αυτή η βασική συμφωνία εμένα μου δίνει μια βάση για μια δυνατή διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να συμφωνήσουν με την Τρόικα πρώτα και με τους εταίρους μετά. Μετά θέλετε όλα αυτά να έχουν λήξει μέχρι τις 18. Μετά τις 8 θα ψηφιστούν τα μέτρα ή πριν? Δεν ξέρω πότε θα ψηφιστούν. Πρέπει να έχουμε τη συμφωνία της Τρόικας και των εταίρων. Πότε θα γίνει αυτό? Άρα δηλαδή μετά τις 8. Δυνατό. Με τις ρήτρες, τι γίνεται κύριε Υπουργέ? Με τις ρήτρες. Θέλουμε να βάλουμε ρήτρες επίτευξη στόχων. Θα το κουβεντιάσουμε την Τρόικα την επόμενη εβδομάδα. Και η Τρόικα που θέτει ρήτρες σε περίπτωση απόκλησης από τους στόχους θα είναι μια διπλή ρήτρα δηλαδή? Θα προσπαθήσουμε να είναι συμμετρική η ρήτρα αυτή και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Τι σημαίνει τετραετή επιμήκυση που είπε ο κύριος Κουβέλης ότι ζητάτε τετραετή επιμήκυση? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Διετή επιμήκυση, όχι τετραετή. Τετραετή είπε ο κύριος Κουβέλης. Όχι, μάλλον όχι. Διετή επιμήκυση από το 13 μέχρι 16 θέλουμε. Is there an agreement, Mr. Samaras? With the political partners? Yes, there's a basic agreement. Yes. And when will it go to Parliament? Όταν λέτε ότι θέλετε την έγκριση των εταίρων, σημαίνει μετά τις 8 Οκτωβρίου η ψήφιση στο μέτρο. Δεν ξέρουμε πότε, πρέπει να έχουμε έγκριση των εταίρων μας. Basically yes, we have agreed with the political partners, yes. And will you present the choice on Sunday? On Monday. Μάλιστα, ο κύριος Στουρνάρας φεύγει, δεν λέει κάτι άλλο. Πέφτουνε πάνω του όλοι και οι δημοσιογράφοι, ακούσατε τι είπε. Καταρχήν το καινούργιο είναι οι ρήτρες. Δεν υπήρχε στην προεκλογική περίοδο. Άλλωστε, απέχουμε και 5 μήνες. Τεράστιο χρονικό διάστημα από την προεκλογική περίοδο. Είπε ο κύριος Στουρνάρας, οι βασικοί άξονες έχουν συμφωνηθεί. Πολύ μας χαροποιεί αυτό, γιατί είναι για καλό μας. Δεύτερον, ότι θα γίνει αλυσίσκεψη, αλλά όχι για τα μέτρα. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι έχουν κλείσει. και ότι από εδώ και πέρα έχει, λέει, το οπλοστάσιο, έχει στα χέρια του γερά χαρτιά για να πάει να κάνει δυνατή διαπραγμάτευση. Αυτό ήταν το ανέκδοτο. Αλλά και ο Στουρνάρας είναι χιουμορίστας, όπως και οι προηγούμενοι. Ο Κουβέλης πριν το είπε πολύ ωραία, ρήτρα αντικατάστασης. Και αν καταλάβατε, ή αν τώρα το ακούτε, ότι θα πάρουμε τα μέτρα, τα οποία στην προεκλογική περίοδο λέγαμε δεν θα τα πάρουμε, θα τα πάρουμε τα μέτρα, αλλά όταν η ελληνική οικονομία ανέβει και είναι σε θέση να γυρίσει πίσω χρήματα, θα τα δώσει. Αυτή είναι η αντικατάσταση. Αυτό ξέρετε πότε θα συμβεί. Όχι ανήμερα που λέτε εσείς οι πολλοί, την παραμονή. Γιατί υπάρχει ένας Άγιος του οποίου στα ανήμερα κάνουμε τέτοια γεγονότα. Όχι. Την παραμονή ακριβώς θα έρθει η αντικατάσταση και η ρήτρα, την οποία ο Στουρνάρας τη χαρακτήρισε συμμετρική. Αυτά συμβαίνουν τώρα. 71 χρόνια πριν δεν συνέβαιναν αυτά. Δεν είχε περάσει από το μυαλό λογικών ανθρώπων, πατριωτών, να αρχίσουν να διαπραγματεύονται με τον εχθρό. Ο εχθρός τότε ήταν πολύ καθαρός, Γερμανοί, κατοχή, ισχυρότερη πολεμική μηχανή του πλανήτη. Παρ' όλα αυτά, τα ψήφισαν όλα αυτά, ψήφισαν τη λογική και το ρεαλισμό, γιατί σήμερα παίζει πολύ ο ρεαλισμός, τις ενδεχόμενες ρήτρες, βγήκαν στα βουνά και έκαναν αυτά που έκαναν. Με εκτός από όλα τα άλλα, την ελευθερία, την ανάταση που έδωσαν στον ελληνικό λαό, το όραμα, την υπερηφάνεια, τη ζωή, γιατί με τα συσίτια έσωσαν και κόσμο, οι τότε αμύτες, μας άφησαν και το Μητσοτάκη. Όπως ακούσατε, γιατί αν δεν ήταν το ΕΑΜ, ο ίδιος το λέει, με την αποχή του 46, δεν θα είχε βγει ο ίδιος βουλευτής. Νομίζω η προσφορά του ΕΑΜ και μόνο για την υπόθεση Μητσοτάκη είναι τεράστια, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αυτά συνέβαιναν τότε, το 1941, σαν σήμερα που ιδρύθηκε το ΕΑΜ, γι' αυτό είμαστε ολίγων επαιτειακοί. Μη φοβόσαστε, άλλωστε οι επέτειες τέτοιου τύπου κάθε μέρα πρέπει να γιορτάζονται, τουλάχιστον κάθε μέρα να τις θυμόμαστε και να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις όλοι. Αυτά συνέβησαν τότε. Σήμερα είμαστε μια ελεύθερη χώρα, μια ανεξάρτητη χώρα, μια υπερήφανη χώρα και στην πρωτεύουσα της χώρας πριν λίγο διαδήλωσαν, έσπασαν και τον κλειό τον αστυνομικό, έχει μια αξία αυτό, έσπασαν και τον αστυνομικό κλειό οι ανάπηροι της πρωτεύουσας. Ακούμε τον κύριο Βαρδακαστάνη που είναι πρόεδρος του συνδέσμου ΑΜΕΑ. Θέλουμε λοιπόν από την Ομόνια και τους δρόμους των Αθηνών να στείλουμε ένα μήνυμα καθαρό ότι εμείς, τα άτομα αναπηρία, οι οικογένειές μας, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, μπορεί να γινόμαστε φτωχότεροι, μπορεί να βιώνουμε εξαθλίωση οικονομική και κοινωνική, αλλά είμαστε υπερήφανοι και αξιοπρεπείς άνθρωποι και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν πολιτικό, κοινωνικό, ενημερωτικό παράγοντα να βιάζει και να διαπομπεύει την αξιοπρέπειά μας. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα αναπηρίας. Δεύτερον, κάτω από τα χέρια από τις συντάξεις και το εφάπαξ των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Τρίτον, κάτω τα χέρια από τους μισθούς των εργαζόμενων με αναπηρία και των γονιών τους. Τέταρτο, κάτω τα χέρια από τις φοροαπαλλαγές. Και τελευταίο, ζητούμε να αποφυλακιστούν οι 60 και πλέον χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες με αναπηρία που είναι εγκλωβισμένοι και φυλακισμένοι στο ΚΕΠΑ. Δεν ζητάτε και τον αποφυλακισμό καμιά δεκαριά εκατομμυρίων αναπήρων Ελλήνων που και αυτοί είναι φυλακισμένοι, όχι στο ΚΕΠΑ, αλλά γενικώς ξέρουν αυτοί σε ποιες φυλακές είναι φυλακισμένοι. Και περιμένουμε, ακούσατε και το Στουρνάρα πριν, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, πόσες φορές είπε θα συνεννοηθούμε με την Τρόικα, θα ρωτήσουμε την Τρόικα, θα μας πει η Τρόικα, θα κάνουμε με την Τρόικα. Είναι ανεξάρτητη, υπερήφανη, πατριωτική πάνω απ' όλα, οικονομική και όχι μόνο, κοινωνική, βάλει και εξωτερική πολιτική. Πολιτική γενικότερα, υπεράσπισης της χώρας, του εδάφους και κυρίως του λαού. Αυτό έχει μια αξία και του επίπεδου, ενός βασικού στοιχειώδους επίπεδου αξιοπρέπειας ενός λαού 10 εκατομμυρίων στην Ευρώπη τη σύγχρονη το 2012, 65-66 χρόνια μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου που υποτίθεται έχουμε αφήσει πίσω τα δύσκολα και πάμε για τα καλύτερα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν σήμερα, αυτά συνέβησαν τότε, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ποτέ αύριο, αλλά τα όσα συνέβησαν χθες νομίζω είναι μια καλή παρακαταθήκη για αυτά που μπορεί να συμβούν αύριο και μεθαύριο. Με αυτή την ελπίδα πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει, τι προσγείωση τώρα ανώμαλη, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Εγώ από την ημέρα που πολιτεύτηκα είμαι ένοχος την ημέρα που κατέστησα την υποψηφιότητά μου για βουλευτής και καλούμαι κάθε μέρα να αποδείξω την αθεότητά μου. Κύριε Μαϊμαράκης, είναι σε παραλήρημα. Εσείς ως πολίτης είστε αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή σας. Αυτή είναι η διαφορά του πολιτικού από τον πολίτη. Εγώ από την ημέρα που πολιτεύτηκα είμαι ένοχος και καλούμαι κάθε μέρα να αποδείξω την αθότητά μου. Αυτό το «Α» είναι με ημαράκικο, όπως έχετε καταλάβει. Είναι ο πρόεδρος της Βουλής σε αναστολή, όπως ο ίδιος δηλώνει. Και ακούσατε τον κύριο Κεφαλογιάννη να λέει ότι είναι ένοχος και αποδεικνύει συνεχώς την αθότητά του. Δεν το πολύ βλέπουμε, όχι για τον Κεφαλογιάννη, γενικώς οι πολιτικοί δεν ξέρω αν αισθάνονται οι ίδιοι ένοχοι, η κοινωνία έχει κάποια άποψη, αλλά δεν βλέπω να κάνει κανείς κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια να αποδείξει την αθωότητά του, γιατί και να θέλει ο ίδιος. Είναι τέτοια τα γρανάζια, τέτοια τα κολλήματα, τα νομικά και τα άλλα παράθυρα που ήδη έχουν φτιάξει, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχθεί η αθωότητα. Άλλωστε, όλη η περιραίωσα παγκόσμια ατμόσφαιρα με τις offshore και τα υπόλοιπα επιτρέπει στον καθένα να είναι πάρα πολύ ένοχος, να δηλώνει αθώος χωρίς ποτέ να μπορεί κάποιος να αποδείξει το αντίθετο, ότι είναι ένοχος. Είναι όλα φτιαγμένα πραγματικά στην εντέλε μετά από χρόνια εμπειρίας γύρω από αυτά τα θέματα. Επειδή μιλούσαμε για υπερηφάνεια πριν που έδωσε το ΕΑΜ έτσι και αλλιώς εκείνα τα χρόνια, τα μαύρα χρόνια, και σήμερα υπάρχουν κάποιοι πρωτοπόροι, όπως ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, που δίνουν υπερηφάνεια με αυτά που έχουν κάνει κατά της Τρόικας. Γίνεται διεκδίκηση ή πάμε σαν κοτούλες όπως μερικοί παρουσιάζουν στον κύριο Τόμψεν? Κάνετε λάθος. Εγώ το έχω πει να πάει στα δύο άλλα πλάκα μου κάνεις. Ωραία. Κύριε Μαϊμαράκης, είναι σε παραλήρημα. Η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα. Εγώ το έχω πει να πάει στα δύο άλλα πλάκα μου κάνεις. Ωραία. Πότε το είπα αυτό? Πρώτον, δεν το έχουμε ακούσει. Δεύτερον, προφανώς δεν το έχει μάθει ο Τόμψεν. Αυτό είναι διπλωματικό θέμα. Αναταράσει, ταράζει τους πολιτικούς κύκλους στην Ευρώπη, στην Αμερική. Είναι σοβαρή κατάσταση και πρέπει να το δούμε. Δεν μπορεί να κηρύξει αντάρτικο ο Γιακουμάτος, να διώξει έτσι τον Τόμψεν και την Τρόικα. Ο άλλος να του δείχνει τη σφαίρα. Ο Στουρνάρας προχθές έδειχνε το σπασμένο τζάμι από τη σφαίρα, το οποίο δεν το έχει φτιάξει κανείς υπουργός. Μετά φαίνεται και μια τρύπα στο τζάμι του υπουργού. Τα θυμόσαστε, τα λέγαμε, και αν δεν τα θυμόσαστε, ψάξτε τα, γιατί είναι σατυρικά επεισόδια της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Πρέπει να τα γνωρίζετε όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό έφυγε θύμος η Τρόικα, επειδή ο ένας της είπε σήκω φύγε, Στουρνάρας, έτσι έγραφε το Έθνος Κυριακής, και επειδή ο άλλος την έστειλε στο διάολο, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Υπάρχει αντίσταση από εκεί που δεν το περιμέναμε. Επίσης, δεν ξέρω τι λένε για τις ρήτρες αντικατάστασης κατά κουβέλι ή συμμετρική ρήτρα κατά Στουρνάρα. Το θέμα είναι δεν θα χρειαστούν ρήτρες, διότι δεν έχουν γίνει περικοπές. Όπως λέει ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Η λύση που έχουμε δεν είναι μια καλή και μια καλύτερη. Με κόκκινες γραμμές, ωστόσο, προεκλογικά από τη Νέα Δημοκρατία πολλές. Με επαναδιαπραγμάτευση και αναδεπροσδιορισμό του μνημονίου. Με επιμηκύνσεις και με μια λίστα θεμάτων που δεν θα άγγιζαν οι Τροϊκανοί και που τα άγγιξαν όλα τελικά. Ισχύουν όλα. Και περικοπές έρχονται και σε μισθούς και σε συντάξεις και απολύσεις κλπ. Και ποιος σας είπε ότι εμείς είχαμε πει ότι όλα θα ήταν σε ένα αγγελικά κοσμοπλασμένο? Τι είπαμε όμως εμείς? Είπαμε το εξής, ότι στην κακή... Λέγατε ότι θα υπάρξουν οριζόντιες περικοπές. Και δεν υπάρχουν. Λέγατε ότι θα υπάρξουν οριζόντιες περικοπές. Και δεν υπάρχουν. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Πώς είχαμε την εντύπωση ότι υπάρχουν οριζόντιες περικοπές? Δεν υπάρχουν, ευτυχώς. Το λέει και ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Οπότε πολύ ίσχυοι μπορούμε να πορευτούμε, περιμένοντας το Βενιζέλο πάντα. Τι ραντεβού κι αυτό. Να περιμένεις τον Ευάγγελο Βενιζέλο να κάνει δηλώσεις και να πρέπει να συντονιστείς εσύ και όσοι ακούνε να ακούσουν τον Βενιζέλο. Ποιον τον Βενιζέλο που έχει βάλει ένα μπάτο σε ένα βαρέλι από πέρυσι τον Ιούλιο και έχουμε τελειώσει με εκείνα τα μέτρα ή στήριζε τα άλλα μέτρα του συναδέλφου του και προκατόχου του, του κυρίου Παπακοσταντίνου, που επίσης θα είχαμε τελειώσει εδώ και κανένα δύο χρόνια και θα είχαμε βγει στις αγορές, όπως έλεγε επίσης ο συνάδελφός του Χρυσοχοΐδης. Παρόλα αυτά, αυτόν τον Βενιζέλο ρυθμίζει τώρα τις τύχες πάλι της χώρας, πρέπει να περιμένουμε να τον ακούσουμε. Μέχρι τότε, στη Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμένοι να μην ανεχθούν άλλα φαινόμενα σκανδαλολογίας, δηλαδή είναι αποφασισμένοι μάλλον να αυτοκτονήσουν όλοι. Είναι απαράδεκτο για τη δημοκρατία και το πολιτικό μας σύστημα να σέρνονται δημοσιεύματα για υποέλεγχο από το ΣΔΟΕ πολιτικά πρόσωπα. Να ανακοινωθούν πάρα αυτά στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και όποιος έχει βάλει το χέρι του στο μέλι να τον σκίσουμε. Μεγάλε. Και όποιος έχει βάλει το χέρι του στο μέλι να τον σκίσουμε. Μεγάλε. Φτάσαμε, ξέρετε, κλιμακότητα. Θυμάστε τα ανέκδοτο που με το γρίλο. Ναι. Έτσι έχει πάει τώρα. Φτιαχνόμαστε μόνοι μας. Κουπέπε, κουπέπε. Κάτσε καλά. Κουπέ, κουπέ. Φτιαχνόμαστε και μόνοι μας. Αυτό ακριβώς. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός για να φτιαχτούμε. Τώρα τι σημαίνει φτιάξιμο. Έχετε εμπειρία, φαντασία. Βάλτε την να δουλέψει. Άλλωστε, στα ελληνικά, μία λέξη έχει 5-6 έννοιες. Στη συγκεκριμένη έχει κομβικές έννοιες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Ο κύριος Κεφαλογιάννης έκανε μια παρομοίωση μιλώντας στην Πόπη Τσαπανίδου χτες. Είναι ιδιαίτερη αυτή η παρομοίωση, όντως. Να την ακούσουμε τώρα, να βάλουμε διαφημίσεις. Γιατί βλέπω ότι έχουμε ξεφύγει χρονικά μια εσωτερική σύσκεψη δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Όμως, τι αποφασίζεις, να βάλουμε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε μετά, γιατί έπρεπε να τις είχαμε βάλει ήδη. Περιμένουμε και το Βενιζέλο. Τις υπόλοιπες συστάσεις θα τις κάνουμε αμέσως μετά, γιατί ξέρετε τι ακούτε, Ελληνοφρένεια. Για μας στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια κοκκινή γραμμή, η οποία δεν ξεπερίζει, και αυτή είναι η Ελλάδα. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Γεράσιμος Γιακουμάτος. Εδώ Ελληνοφρένεια, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papaikirialfm.gr και από κινητό, αν θέλουμε να στείλουμε μήνυμα, real και no, το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Δεν ξέρω αν έχετε δει τι γίνεται στην Ισπανία κάθε βράδυ και δεν ξέρω αν έχετε δει και τον εστιατόρα. Είναι το πρώτο βράδυ προχτές, την 25η, επειδή οι αστυνομικοί εκεί ρίχνουν πλαστικές σφαίρες, κάνουν τα δικά τους, κάθε αστυνομία κάνει τα δικά της, μπήκανε κάποιοι για να προστατευτούν σε ένα εστιατόριο και βγαίνει ο εστιατόρας, μπαίνει στην πόρτα μπροστά στους αστυνομικούς με τα όπλα, με τις πλαστικές σφαίρες, και θα το δείτε αν θέλετε στο ελληνοφρένια.net, το έχουμε αναρτήσει. Βέβαια είναι ένα βίντεο πλήρες με το τι ακριβώς συνέβη την προχθεσινή μέρα, αλλά ο εστιατόρας έχει γίνει σύμβολο στην Ισπανία. Μια ωραία αντίδραση, όπως πρέπει να είναι οι αντιδράσεις όλων αυτών που επίσης πλήττονται και όχι να βγαίνουν να γκρινιάζουν. Συμβαίνει σε άλλες πρωτεύουσες του Νότου, όταν γίνεται μια διαδήλωση, γιατί μου έκλεισε το μαγαζί. Το μαγαζί κλείνει για άλλους λόγους, δεν κλείνει επειδή γίνεται μια διαδήλωση. Αν υπήρχε αυτή η αλληλεγγύη τύπου εστιατόρα σε όλους τους κλάδους, τα μισά από αυτά μέτρα δεν θα είχαν περάσει και θα πηγαίναμε για άλλα τώρα, αλλά όπως ξέρετε εδώ είμαστε αλλού. Ούτε επίσης οι Ισπανοί έφυγαν με το πρώτο ντου των αστυνομικών προχτές. Γύρισαν, ξαναγύρισαν κάποια στιγμή βέβαια, οι άλλοι έχουν όπλα, έχουν τις δυνάμεις, χτυπάνε, συλλαμβάνουν. Επέμειναν και τη δεύτερη μέρα, έχουν τα αιτήματά τους. Οι Πορτογάλοι κάτι ψηλό κατάφεραν, τουλάχιστον μια δέσμευση του Πρωθυπουργού. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι δεν περνάνε τόσο εύκολα, πρέπει να τα κάνουμε διαφορετικά. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το τέλος, όμως το παλεύουν η από εκεί πλευρά της Μεσογείου με όποιο τρόπο μπορεί. Η από εδώ πλευρά, να δούμε τι κάνει τώρα. Γεια σας, με τον Αποστόλη μιλάω. Ναι. Πήρα να πω κάτι για το πώς αυτό το κράτος μας έχει καταξευτελήσει. 1 εκατομμύριο κόσμος είναι στους δρόμους. Οι καταστηματάρχες έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή όλα τα καταστήματά τους, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που τους έχουν φέρει και το παρεμπόριο. Και 40 μικροπολιτές μαύροι, είναι έξω από την εμπορική και πουλάνε αυτή τη στιγμή, κύριε. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Εκεί μας έχει καταντήσει. Τους αφήνουν και πουλάνε. Ξεφτύλες είναι το ελληνικό κράτος. Σωστό. Και επειδή δεν λειτουργεί το ελληνικό κράτος, θα έπρεπε να περάσουν καμιά δεκαπενταριά πίθηκοι να τους πάσουν και τα μούτρα και τα προϊόντα. Κάτι για μετά λένε για τη Χρυσή Αυγή. Και λίγα λέτε. Λοιπόν, γεια σας. Χρυσή Αυγή forever. Love you. Έλα ρε παιδί μου. Έλα. Τι γίνεται, πού είσαι? Καλά, εδώ. Τι κόσμο εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Πού είσαι? Στη Θεσσαλονίκη. Α, τι κάνεις εκεί, τουρισμό? Τουρισμό δεν λέει τίποτα. Πίνουμε καφέ, χαλαρά, όλα καλά. Τα γυαλάκια τα καλά, τα ωραία. Κάνα βερμουδάκι. Ό,τι παίζει τέλος πάντων. Ότι σα πάτε και κάτω. Να, μωρέ, εδώ δεν βαριέσαι. Κάτι βολτούλες εδώ στη Σταδίου, λίγο Πανεπιστημίου πιάνει. Εκεί γύρω το Σύνταγμα, καλά. Είναι ένα έτσι περνώντα. Έχει καλό καιρό, έχει καλό. Μας έκανε καλό καιρό. Ευτυχώς μας έκανε καλό καιρό, θα λιαστούμε. Να πάμε για κανένα μπάνιο. Ω, δεν χρειάζεται να πάμε, ήρθε το μπάνιο σε εμάς. Και όχι απλά ήρθε το μπάνιο, είναι φιαλωμένο κιόλας. Έρχεται η Άβρα, σε κάνει μια χαρά. Στο Σύνταγμα. Πού να τρέχει σε παραλίες και μαλακίες είναι και οι βενζίνες. Σε φτιάχνουν οι μπάτσι. Αν βάζανε και λίγο αλάτι μέσα, εγώ θα το προτείνω. Ναι. Να σου θυμίζει και λίγο αίσθηση, ρε παιδί μου, να σου βγάζει λίγο καλοκαιράκι, νησί. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς εδώ στο Δημαϊκό. Έχουμε τα σκατουλάκια μας. Ναι, καλά, εσύ έχετε σκατά για την Αθήνα, λέω. Να. Μην κατουράτε μόνο, ε. Μην βρείτε ευκαιρία και κατουράτε. Αυτό λέω. Είδατε νερό και αμέσως. Ήμουν στην πορεία με το Πάμε και επιστρέφοντας τώρα από Ακαδημία, περίμενα να δω την πορεία που περνάει από κάτω για θεία Δεβή. Και όπως στεκόμουν, ξαφνικά έπεσε σήμα ότι κατεβαίνει, θα κατέβει η πορεία από Ακαδημία. Είμαστε αυτή τη στιγμή λοιπόν Ακαδημία στη Εστίνα και βρωμήσει ο τόπος από τυπάκια της αστυνομίας, από μπατσάκια που φοράνε φόρμα, ξέρεις να αξίζει κτλ. Ασφαλιτάκια, ασφαλιτάκια. Τι λες? Ασφαλιτάκια. Ναι, ναι, παιδί μου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με γκόμενες μαζί, ξέρεις, για κάλυψη, υποτίθεται. Τύπου, ναι, ασφαλίτησες αυτές. Ελάχιστο μεγαλύτερο. Σου σε φιλό γλυκό μου. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι. Δεν μου λες στον Πειραιά τη συγκέντρωση, δεν την είδατε? Όχι καλέ, στο Μαρούσι είμαστε. Πας καλά, τι θέα να έχω. Σιριζέοι, γιατί με το 27% δεν κάνατε κι εσείς μια συγκέντρωση στον Πειραιά? Ε, όλα για τη γεσέα μας λέτε. Έχουμε νεύρο, βλέπω. Μ' αρέσουν τα νεύρα όταν αυτά είναι από το σπίτι. Κάθεστε τώρα στον καναπέ. Πείτε μου λίγο. Τώρα ήρθα. Είστε πάνω στον καναπέ. Τώρα ήρθα. Εντάξει, καθίστε καλά, καθίστε καλά. Και είχε κόσμο. Και πάρτε τηλέφωνο. Και πάρτε τηλέφωνο στα ραδιόφωνο να εκτονώσετε τον νεύρο. Έλα, φίλος. Έλα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Όμορφα. Δεν κάνεις τα παιδιά, βλέπω, ε. Όχι. Να σου πω κάτι, κι εγώ στα παπάρια μου, ούτε κι εγώ κάνω. Και ξέρεις γιατί δεν κάνω. Γιατί? Γιατί όλοι βγάλανε μια κυβερνησούλα, δεν τη βγάλανε. Εγώ άλλα τα κρυγόνα δεν τρώω, τέρμα μέχρι εδώ ήτανε. Δεν πάει άλλο. Τώρα να κάτσουμε να φάμε τα αγκούρι. Εσύ πώς το βλέπεις? Αγκούρι, αγκούρι. Μέσα είσαι. Δεν άκουσα το πρώτο, αλλά αγκούρι, αγκούρι. Κάτσε πάνω, φιλιά γλυκιά μου. Αποστόλης είσαι. Εγώ. Έλα, Αποστόλη, τι λέει ο κύριος, τι λέει να μην κάνουμε φασαρίες και αυτά στην πορεία, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ήσυχα ρε παιδί μου, κοιμούνται κόσμος από πάνω, έχει ξενοδοχεία. Θέλει ο άλλος ο άνθρωπος να πάει να ηρεμήσει πάνω στο Βρετάνια. Με την ησυχία του να φάει κάτι στο εστιατόριο. Α, να πάμε και να... Θα πας σε κάνεις φασαρία από κάτω, ήρεμα αν μπορείς. Καλά λέει ο Θήμιος. Πάμε και κανένα λουκάνικο εκεί με τους αγανακτισμένους που είχαν κατίνες. Μπράβο. Μπουκώσουμε το λουκάνικο να κάνει ησυχία και να μην μασάς δυνατά. Για να γυρίσουμε στο σπίτι ύστερα. Πού θα γυρίσεις αλλού, έχει σπίτι ή στο πήρανε? Κοντεύουνε, αλλά ακόμα δεν το πήρανε. Άμα το έχεις ακόμα γύρει ένα σπίτι να το χαρίσεις, τελευταίες ώρες είναι. Λοιπόν, Αποστολή, ένα παλούκι ο καθένα στο χέρι και κάτω όσοι δεν έχουν πάει ακόμα. Λέγατε ότι θα υπάρξουν οριζόντες περικοπές. Και δεν υπάρχουν. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Πόπη Τσαπανίδου και Μανώλης Κεφαλογιάννης. Δεν υπάρχουν οριζόντιες περικοπές. Κρίμα που είχαμε ανησυχήσει. Η Μαρία εδώ στέλνει ένα ωραίο μήνυμα. Πραγματικά, εγώ λέει θα κατεβαίνω πάντα στις πορείες. Όταν θα το αποφασίσουν όλοι, θέλω να είμαι μαζί τους. Ευάγγελος Βενιζέλος, να ακούσουμε τη λέει από τη Χαρλώτη. Τους βασικούς άξονες για την τελική φάση της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Βεβαίως, οι άξονες αυτοί πρέπει να εξειδικευθούν. Και καθοριστικό κριτήριο για την εξειδίκευση είναι η περίοδος εφαρμογής. Άρα, παράλληλα με την συζήτηση που κάνουμε με την Τρόικα, πρέπει να ξεκινήσει εντατική πολιτική διαπραγμάτευση σε υψηλό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό που από την αρχή ζητούσαμε και είχαμε συμφωνήσει με τον Πρωθυπουργό στις προηγούμενες συζητήσεις μας, η παράταση της περίοδου δημοσιονομικής προσαρμογής. Έχει τεράστια σημασία τα μέτρα να εφαρμοστούν όχι μέχρι και το 2014 αλλά μέχρι και το 2016, γιατί το άπλωμα των μέτρων σε 4 χρόνια τα κάνει πιο ήπια, πιο φιλικά και επιτρέπει να λειτουργήσει η ρήτρα αντικατάστασης, δηλαδή να μην εφαρμοστούν τελικά δύσκολες περικοπές, γιατί θα έχει πάρει μπρος η οικονομία, θα έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και άρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τα έσοδα. Η επιμήκυνση είναι αυτή η οποία τελικά μας επιτρέπει να έχουμε ένα φιλικό αποτέλεσμα για την ανάπτυξη, να επικρατήσει ένα άλλο κλίμα. Βεβαίως, όπως έχουμε πει, ο χρόνος τρέχει σε βάρος μας. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε. Πρέπει να κλείσουμε την συνολική συμφωνία. Και η συνολική συμφωνία είναι αυτή που μπορεί να εμφανιστεί στη Βουλή και τον ελληνικό λαό. Όχι συνολική συμφωνία για τα δημοσιονομικά μέτρα, αλλά συνολική συμφωνία που να προβλέπει την πλήρη και άμεση εκταμείευση της δόσης για να πέσει χρήμα στην αγορά, που να προβλέπει το κοινωνικό πακέτο για ομάδες που βρίσκονται σε δεινή θέση, που να προβλέπει πραγματικό και ουσιαστικό αναπτυξιακό πακέτο για να αλλάξει η κατάσταση στην πραγματική οικονομία, να στηριχτούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι και άρα άνεργοι, και βεβαίως πρέπει το πακέτο να περιλαμβάνει τη βιωσιμότητα του χρέους, κάτι που οδηγεί στην συζήτηση για τη μείωση του χρέους με τρόπο ασφαλή για την Ελλάδα, δηλαδή με τρόπο που δεν μας φέρνει σε αντιπαράθεση με άλλες χώρες και με τους φορολογούμενους άλλων χωρών, και έχω εξηγήσει πώς μπορεί να γίνει αυτό, όχι όπως προτείνει το Δούνου του, αλλά όπως πρέπει να το κάνει η Ευρώπη, χωρίς κανένα πρόβλημα σχέσεων με άλλες χώρες. Θέλω να στείλω σήμερα, που είναι κρίσιμη μέρα, τρία πολύ καθαρά μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα απευθύνεται στους Έλληνες πολίτες που ψήφισαν στις εκλογές υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και υπέρ μιας κυβερνητικής συνεργασίας των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων. Θέλω να ξέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της σταθερής αλλά και αποτελεσματικής εφαρμογής της γραμμής αυτής. Έχουμε αποδείξει πως δεν μας ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος, γιατί περιμένουμε να δικαιωθούμε στο τέλος μιας πολύ δύσκολης διαδρομής. Κάθε άλλη πρόταση, κάθε άλλη διαδρομή είναι ανασφαλή, στοιχοδιοκτική, επικίνδυνη. Το δεύτερο μου μήνυμα απευθύνεται προς όλους τους Έλληνες πολίτες, γιατί όλοι αγωνιούν για τα μέτρα που λίγο πολύ τους αφορούν, γιατί τα μέτρα αφορούν τους πάντες. Αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε μέχρι το τέλος τα μέτρα να μην είναι οριζόντια, να έχουν το στοιχείο της εσωτερικής ισορροπίας και δικαιοσύνης και να πιάνουν τόπο, δηλαδή να είναι πραγματικά τα τελευταία, να μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους Έλληνες ότι είναι τα τελευταία και ότι μας επιτρέπουν να περάσουμε τον κάβο και να μπούμε σε μια άλλη κατάσταση. Το τρίτο μήνυμα απευθύνεται στους Ευρωπαίους εταίρους. Μας βοηθούν αναμφίβολα, αλλά όχι τόσο και όχι όπως πρέπει να μας βοηθούν. Δεν νομίζω ότι έχουν καταλάβει το μήνυμα των ελληνικών εκλογών, το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, τι γίνεται με την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Πρέπει να αναγνωρίσουν τις μεγάλες θυσίες και τα μεγάλα επιτεύγματα του ελληνικού λαού. Η προσαρμογή που έχει πετύχει η Ελλάδα είναι εντυπωσιακή και πολύ μεγαλύτερη από την προσαρμογή που έχει πετύχει κάθε άλλη χώρα ενταταγμένη σε πρόγραμμα. Και πρέπει να λένε στους πολίτες όλων των χωρών ότι δεν έχουν χάσει τίποτα από τα δάνεια προς την Ελλάδα, τα οποία εξυπηρετούνται, τα οποία δίνουν τόκους στις δανείστριες χώρες. Και ένας μόνον τρόπος υπάρχει να χάσουν οι χώρες που δάνεισαν την Ελλάδα τα λεφτά τους και να επιβαρύνουν το έλλειμμα και το χρέος τους και να πληρώσουν οι φορολογούμενοι άλλων χωρών. Να συνεχιστεί αυτή η ανιστόρητη και μοιοπική συζήτηση για το αν η Ελλάδα είναι μέσα ή έξω από το ευρώ. Η φράση «θέλουμε την Ελλάδα στο ευρώ αρκεί να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της» είναι θανατηφόρα για την Ευρωπαϊκή Ζώνη. Είναι θανατηφόρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Γιατί κρατάει ανοιχτή μια εκκρεμότητα η οποία δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει. Και αν νομίζουν ότι έτσι ασκούν πίεση στην Ελλάδα, αυτό που κάνουν είναι να υπονομεύουν τις συλλογικές μας προσπάθειες για να ξεπεράσει η Ευρωζώνη την μεγάλη κρίση της, μέσα στην οποία το ελληνικό πρόβλημα είναι μια πολύ μικρή πτυχή. Ευχαριστώ πολύ. Ανέλπιστο. Κράτησε μόνο 5 λεπτά. Από όσο κράτησε. Εμείς εδώ στο στούντιο δεν ακούσαμε τίποτα. Είχαμε κλείσει ακουστικά. Λέγαμε τα δικά μας με τον Νίκο. Εσείς που ακούσατε, βγάλατε τα συμπεράσματά σας. Αν είπε κάτι σοβαρό, πείτε το και σε εμάς. Αλλιώς μείνετε μετά στο μαγκαζίνο να ακούσετε τι είπε. Και κάτι πιο σοβαρό από αυτά που λέει ο Βενιζέλος. Έχουμε άρνηση να παρακολουθήσουμε. Το βλέπω και εσείς μια παρόμοια άρνηση. Καλησπέρα, ακροατής. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Μπορείτε να ανακοινώσετε ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ναι, το λέω ξανά. Κοπέλα ξέχασε φορητό υπολογιστή μέσα σε ταξί σήμερα το πρωί. Αυτό θέλει να ανακοινώσουμε. Η διαδρομή ήταν από Αγία Σοφία Νέο Ψυχικό σε Βασιλίση Σοφίας με Ζαλοκώστα Σύνταγμα. Στις 10 με 10 και 20 περίπου έγινε η άφηξη στο Σύνταγμα. Ο οδηγός άκουγε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και μάλιστα σχολίαζαν με την επιβάτη πόσο βρώμικο είναι το πολιτικό σύστημα. Η κοπέλα το ξέχασε στο πίσω κάθισμα τον φορητό υπολογιστή. Ακούει real προφανώς δηλαδή ο ταξιτζής. Αν ξέρει κάτι, επικοινωνήστε, δεν μου λέει εδώ, πάρτε εδώ και θα βρούμε. Εμείς έχουμε το τηλέφωνο εδώ του ακροατή. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις για να οδεύσουμε ηρέμος και έτσι γεμάτη μετά από τις δηλώσεις και του Κουβέλη και του Στουρνάρα και του Βενιζέλου κυρίως, τις οποίες δεν ξέρουμε καν τι είπα, αλλά φανταζόμαστε, θα μίλησε για την Ελλάδα που οραματίζεται, ότι είναι μονόδρομος, αυτά πρέπει να είπε, και ότι είναι εγγυητή στο Πασόκ από ό,τι βλέπω εδώ από κάτι μηνύματα. Πολύ σημαντικά και κυρίως πολύ καινούργια όλα αυτά που μας είπε. Σε διαφημίσεις πάμε και σε λίγο εδώ. Με τεμποδίων σήμερα, αλλά τι να κάνουμε. Και θυμάμαι την προηγούμενη σύσκεψη των αρχηγών, όταν είχε βγει ο Κουβέλης έξω και λέει έτσι με το ύφος αυτό το ρωμαλαίο και το δυναμικό, θα πρέπει η Τρόικα να καταλάβει ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει. Σήμερα πάνε αυτά. Τι έγινε η Τρόικα, το κατάλαβε, δεν το κατάλαβε και το γύρισε στη ρήτρα αντικατάστασης. Τέλος πάντων, με αυτές τις απορίες σας αφήνουμε. Οι δύο Βαγγέλιδες κλείνουν. Είναι ένα παλιό καλό, χρήσιμο όμως, γιατί παίζουν και κάτι τρένα μέσα εκεί. Είναι ο Βαγγέλης Μημαράκης και ο Βαγγέλης Βενιζέλος από παλιές, πολύ καλές εποχές. Γεια σας. Πέσει με το τρανάκι του ο κύριος Μημαράκης. Ένα λεπτό, επιτρέψτε μου. Γιατί ο κύριος Υπουργός, επειδή δεν μπορεί να απαντήσει με πολιτικά επιχειρήματα, θέλει να υβρίζει. Καλά. Το παίζει με το τρενάκι του, θα το πάρει πίσω. Με ένα τρενάκι παιδικό. Ο Ικαρός και ο Προμηθέας. Γιατί άλλος παίζει με κάτι άλλο. Καλώς. Και δεν θέλω να υποβαθμίσω και να κατεβάσω το επίπεδο εκεί που θέλει ο Υπουργός. Μας είπατε λοιπόν, παιδάκια, μας είπατε παιδική χαρά, μας είπατε ότι παίζουμε με το τρενάκι. Αυτά τα παιδάκια να δείτε τώρα τι θα σας κάνει. Πάνε στο κέντρο της Νεμαίας να αλλάξουνε το σκηνικό. Μην κοκκινίζεις τόσο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε μένα. Κύριε Μαράκη, αν έχετε την καλοσύνη. Σεμνά. Όχι μαγκέ σε μένα. Όχι μαγκέ σε μένα. Όπα. Έτσι. Σε ευχαριστώ. Όχι μαγκές σε ευχαριστώ εμένα. Γιατί τους μάγκες τους το πάτησε πρόγραμμα, το τρένο. Όχι αφού υπάρχουν και εμείς εντάξει είμαστε. Αυτά λοιπόν, τη ΩΝΕΒ όχι σε μένα. Το δικό μου ύφος και ήθος διέπεται από κανόνες συμπεριφοράς ναι. Και θα προσαρμόζεται πάντα στο ύφος και το ήθος του συνομιλητού μου. Μάλιστα. Ιδιαίτερα όταν έχει παχυδερμία.